تمدنی و اجتماعی نقصانات. اب تمدنی حیثیت سے دیکھیں، ایک ذرا سے غور و خوض سے یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں اب آسانی آ سکتی ہے کہ جس معاشرے میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خودغرضی کا معاملہ کرے، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک کی حاجت مندی دوسرے کے لیے نفع اندوزی کا موقع بن جائے اور مالدار طبقوں کا مفاد نادار طبقوں کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسا معاشرہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا. اس کے اعضاء ہمیشہ انتشار و پراگندگی ہی کی طرف مائل رہیں گے، اور اگر دوسرے اسباب بھی اس صورتحال کے لیے مددگار بن جائے تو ایسے معاشرے کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے. اس کے برعکس، جس معاشرے کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرے، جس میں ہر شخص دوسرے کی احتیاج کے موقع پر فراخ دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، اور جس میں مالدار لوگ نادار لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ اعانت یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ برتے، ایسے معاشرے میں آپس کی محبت اور خیر خواہی اور دلچسپی نشو نما پائے گی. اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور ایک دوسرے کے پشتبان ہوں گے. اس میں اندرونی نزاع و تصادم کو راہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا. اس میں باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلے معاشرے کی بنسبت بہت زیادہ تیز ہوگی. ایسا ہی حال بین الاقوامی تعلقات کا بھی ہے. ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ فیاضی و ہمدردی کا معاملہ کرے اور اس کی مصیبت کے وقت کھلے دل سے مدد کا ہاتھ بڑھائے، ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اس کا جواب محبت اور شکر گزاری اور مخلصانہ خیر خواہی کے سوا کسی اور صورت میں ملے. اس کے برعکس، وہی قوم اگر اپنی ہمسایہ قوم کے ساتھ خود غرضی و تنگ دلی کا برتاؤ کرے اور اس کی مشکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ مال کی صورت میں وہ بہت کچھ نفع اس سے حاصل کر لے، لیکن یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اپنے اس شیلاک قسم کے ہمسائے کے لیے اس قوم کے دل میں کوئی اخلاص اور محبت اور خیرخواہی باقی رہ جائے. ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری ہے، پچھلی جنگ عظیم کے زمانے کی بات ہے کہ انگلستان نے امریکہ سے ایک بھاری قرض کا معاملہ طے کیا جو بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کے نام سے مشہور ہے. انگلستان چاہتا تھا کہ اس کا خوشحال دوست جو اس لڑائی میں اس کا رفیق تھا اسے بلا سود قرض دے دے، لیکن امریکہ سود چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور انگلستان اپنی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہو گیا کہ سود دینا قبول کرے. اس کا جو اثر انگریزی قوم پر مرتب ہوا وہ ان تحریروں اور تقریروں سے معلوم ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں انگلستان کے مدبرین اور اخبار نویسوں کی زبان اور قلم سے نکلے. مشہور ماہر معاشیات لارڈ کینن انجہانی، جنہوں نے انگلستان کی طرف سے یہ معاملہ طے کیا تھا، جب اپنے مشن کو پورا کر کے پلٹے تو انہوں نے برطانوی دارالعمرہ میں اس پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام عمر اس رنج کو نہ بھولوں گا جو مجھے اس بات سے ہوا کہ امریکہ نے ہم کو بلا سود قرض دینا گوارا نہ کیا. مسٹر چرچل جیسے زبردست امریکہ پسند شخص نے کہا کہ یہ بنیے پن کا برتاؤ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مجھے اس کی گہرائی میں بڑے خطرات نظر آتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے باہمی تعلقات پر بہت ہی برا اثر پڑا ہے. اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر ڈالٹن نے پارلیمنٹ میں اس معاملے کو منظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھاری بوجھ جسے لادے ہوئے ہم جنگ سے نکل رہے ہیں، ہماری ان قربانیوں اور جفا کشوں کا بڑا ہی عجیب صلہ ہے جو ہم نے مشترک مقصد کے لیے برداشت کی. اس نرالے ستم ظریفانہ انعام پر آئندہ زمانے کے مورخین ہی کچھ بہتر رائے زنی کر سکیں گے. ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم کو قرض حسن دیا جائے، مگر جواب میں ہم سے کہا گیا کہ یہ عملی سیاست نہیں ہے. یہ سود کا فطری اثر اور اس کا لازمی نفسیاتی رد عمل ہے جو ہمیشہ ہر حال میں رونما ہوگا. ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ یہ معاملہ کرے یا ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ، انگلستان کے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور آج بھی وہ اسے نہیں مانتے کہ انفرادی معاملات میں سودی لین دین کوئی بری چیز ہے. آپ کسی انگریز سے بلا سودی قرض کی بات کرے، وہ فوراً آپ کو جواب دے گا کہ جناب یہ عملی کاروبار پریکٹیکل بزنس کا طریقہ نہیں ہے. لیکن جب اس کی قومی مصیبت کے موقع پر اس کی ہمسایہ قوم نے اس کے ساتھ یہ عملی کاروبار کا طریقہ برتا تو ہر انگریز چیخ اٹھا اور اس نے تمام دنیا کے سامنے اس حقیقت پر گواہی دی کہ سود دلوں کو پھاڑنے والی اور تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے.